Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Konumuz Ramazan ayı, ibadet ayıdır. Günümüzde eğlence bunu çeviriyorlar. Bu tabi günah haram olmuş oluyor. Bize Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Bakara suresinde, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, Mevlam buyuruyor. Önce burada bir ya geliyor. Ey uyarı, dikkat. Buna geliyor. Kimlere? Ellezine amenu. Yalnız müminlere iman edenlere, dışta kalanlara, onlara bu emir yok onlara. Önce iman geliyor, sonra ibadet geliyor. Uhud Savaşı'nın en kritik bir anında bir Yahudi Uhud'a geldi. Buyurdu ki, ya Muhammed, hemen savaşta gireyim mi? Önce iman edeyim. Önce iman et Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Hem orada imana geldi elhamdülillah, bir şey getirdi. Savaşa girdi, orada şehit olmadı. Demek ki iman etmeden savaşa girse de şehit olamıyor. Niyeti öyle olduğu halde yine olamıyor, şehit olamıyor. Bizim Mevlam buyuruyor burada, ey müminler, kütübe yazıldı. Bu anlamı furulda, yani farz kılındığından yazıldı, daha kesin olmuş oluyor. Yazı bozulmaz çünkü. Aleyküm sıyamı, üzerinize oruç farz kılındı. Allah biliyor. Oruç farz kılındı. Arapça orucun adı savum. Sıyam da geliyor. Tutana da saim deniyor, oruçlarına da. Kema kütübe halize min kablüküm, size önceki yazıldığı gibi size yazıldı Mevlam buyuruyor. Önceki ümmetlere de kema kütübe yazıldığı gibi mukablüküm, size önceki yazıldığı gibi size yazıldı Mevlam buyuruyor. Demek ki oruç her dinde var. Nasıl ki namaz her dinde varsa, oruç her dinde var. Oruç her dinde var. Oruç tabi nefse çok zor gelen bir şeydir böyle. Özellikle yazın uzun günlerde, sıcak günlerde. Nefsin hoşlamadığı bir şey. İstemediği bir şey nefsin. Ama orucun yararı insan tabi kendisine. Hem diğer insan sağlığına kavuşuyor, hem ahirette bir sevabı var. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ لَعَلَّ Buradaki lam-ı ta'lil deniyor, illet. Yani hikmeti. Oruç neye farz kılındı? تَتَّكُونَ Tekva olasınız diye. Hikmeti bu, tekvalık. Yani buradaki vikaye kökeni sakınma, koruma anlamına geliyor. Bir insan günahtan korundu mu, o kimseye tekva deniyor. Demek ki oruç hikmeti nedir? Tekvalık, tekva olmak, günahtan sakınmak, günahtan korunmak. İnsanı tekvalığa götüren bir yol, oruç. Oruçlu kimse gerçekten, hele ikinden sonra, kişi artık boş konup isteme canı. Böyle şey gelir, ancak gereği kadar. İnsan boş konuşmaz, insan gevzelik yapmaz, harama bakamaz insan fazla böyle şey. Oruç, nefs-i emmareyi böyle eziyor başı. Emmareye böyle şey, oruç böyle. Allah Teala nefsi yarattığı zaman ona sordu. Men enem ve men ente. Ya nefis, ben kimim, sen kimsin? Dedi ki, enene ve ente, ben benim, sen sensin böyle, Allah'a böyle şey. Yani Allah tanımadı böyle. Ben benim, sen sensin diye. Yani bir şey yoktu bu. Ağaçlarda fırak yükken böyle. Mevlam buyurdu zebanilere, atın bunu cehenneme. 1000 sene yandı. Sordu Mevlam, aynı cevabı verdi. Benim, sen sensin. 3000 sene yandı. Sonra Mevlam onu aç baktı 1000 sene. Ağaçlar dayanamadı. Ağaçlar dayanamadı. Su dayanamadı. Bitti dayanamadı artık böyle. Mevlam sordu, ben kim, sen kimsin? Ente Rabbi ve ene abdük. Sen Rabbimsin, ben sana kulum diyor muhtemelen. Açlık, insan terbiye ediyor. Kula acını bildiriyor kula böyle. Acizlik, güçsüzlük, tahammülsüzlük böyle. İhtiyaç insan olması, insanı kulluk makamına getiriyor. Rabbim tanıtıyor insana. Bunun için Ramazan ayı ibadet ayı. Günümüzde Allah korusun ne diyorlar? Ramazan eğlenceleri diyorlar. Ramazan eğlenceleri. Yani hatta bazı yani İslami kesim bile bunu yapıyor böylece. Ramazan eğlenceleri iftardan sonra. Ramazan eğlence ayı değil mi? İbadet ayı ama böyle. Devamlı oruç, Hayr-ı Mevlam buyuruyor. Eyyâmen ma'dûdât. Eyyâmen günler. Yevmin çoğu eyyâm geliyor. Ma'dûdât da adetli sayılı günler. Yani bir ay Ramazan ayı verecek. Demek ki yılda, yılın 12'de biri. 12 ay bir yıl, 12'de biri oruç geçecek. 11 ay yemek mi sevmem bakıyor. Peki bir insan hasta olsun olacak Ramazan'da şimdi. Peki de farz mı bu oruç? Femen kerminkim meryuldan. Sizden kim Ramazan'da hasta olursa. Tabi hastalığında bir sınır var ama. Kişi abi baş ağrır, hastayım der. Birisi bulunur, hastayım der. Beli ağrır, hastayım der. Doğrudur, hasta olabilir. Ama oruca engel mi değil mi? Bu ölçü lazım burada. Ölçü lazım burada. Nedir bu ölçü? Ya uzman doktor olacak, Müslüman olacak doktor böyle. Yani haramdan sakınan, namazını kılan uzman doktor olacak. O tutamazsın diyecek ona. Veya kişi kendisi hastalanabilir. Hastalanabilir böyle şey. Yani tutması imkansız olması gerekiyor. Ev ala seferin, ya bir insan Ramazan'da yolcu olsa Ramazan insan. Şimdi burada biraz tabi duralım. Ayet-i Kerim geliyor, ev ala seferin, yolcu olsa kişi. Ayet-i Kerim'e geldiği zaman da nasıl yolculuk vardı? Develerle, atlarla, yayan. Araba yoktu Arabistan'da. Ya deve, ya at, ya merkep ve yaya yürüyüş. Üç türlü başka yok bulmuşlar kardeşim. Yollar hep kum, çakıl, diken, çakıl taşları. Kızgın ama böyle şey. Yollar böyle. Oralarda kışın bile sıcak oluyor. Tabii yazı Ramazan gelince oluyor. Ramazan yaza gelince her yer yanıyor zaten. Kişi deve üzerinde, güneş altında bütün gidiyor böyle. Yaya gidiyor insan güneş altında. Yoldan mı olacak? Yok ama. Yani şöyle ağaç yok ama, oturayım altına biraz dinleyeyim. Şöyle ağaç yok şöyle. Yolda lokanta yok. Yolda bir şey yok bu şekilde. O gün şartları öyleydi muhtemelen. Günümüzde şartlar çok değişti ama günümüzde. Kişi otobüs olsun, özel arabası olsun böyle. Araba, klimalı araba. Yanına suyu da alabilir kişi, yiyecek alabilir. Yolda her imkanları var. Kişi oturduğu yerde. Yani bugünün koşulları ile o günün koşullarını bir kıyaslamak, karşılaştırmak gerekiyor. Efendim yolcuyum. Yeterli değil. Yeterli değil. Bundan mesela 30 sene, 40 sene önce bile otobüs, araba vardı ama yere gitmek zordu. Yol yok. Yollar bozuk, takır tukur, şukur, toz, toprak, arabada durmadan arz yapar, adam aşağı iner zavallı, lastiği patlar, kendi söker, tamir eder. Öyle koşullar var 40 sene önce. Günümüzde elhamdülillah bu şey kolay. Buna rağmen bir kimse Ramazan'da hasta oldu, tutamayacak kadar, yolcu oldu, tutamayacak kadar. Fe'iddetün 13 adet vardır, sayılı günler vardır. Min eyyamin uhar. Tutamadığı günün yerine başka gün bunu kazetmesi gerekiyor. Orucu, Ramazan orucunun edası da farz, kazası da farz. Allah'ın ve kallahın diyor fıkıh kitabı burada. Ramazan orucu, es-sâmi ramazâne, farzın edâim ve kallâim. Ben tam adı Ramazan'da yok, hastaydım, yolcuydum. Tutma gerekiyor bunlara. Tutma gerekiyor buna. Ne kadar? Yine yani yukarı tutamadığı gün sayısınca. Tutamadığı gün böyle. Kaç gün tutamadı Ramazan'da? 5 gün. Yani bayramdan sonra nasıl gerekiyor buna? Burada tabi kaza gerekmiyor burada. Kefaret gerekmiyor burada. Yalnız yutuykunehu. Bir de yani yutuykunehu takat getirmeyenler, güç getiremeyenler. Buradaki hemize izahı için burada. Fidetun tam miskin. Bir kimse Ramazan ayında yolcu değil, ağır hasta değil ama çok firfanı yaşlı. Uzun günlerde arada bir ilaç almasa, arada bir su içmese dayanamayacak. Mesela beden su fazla kayboldu mu, kişi tabi ne olur? Kan yoğunlaşır, puhtaşır kan böyle. Kalp durur, dolaşır muhtemelen böylece. Buna böyle izin veriyor böylece. Bu gibi ya iyileşmemiz olmayan hasta. Mesela öyle hasta var ki, İyi olma ümidi var kendisinin, tedavi oluyor, ümidi var. Geçici bir hasta oldu böylece. O kadar edecek bayramdan sonra. Fakat artık iyi olma ümidi olmayan bir hasta, hastalık her gün artı devam ediyor veya çok pirfanı yaşlı fazla. Bu ne acaba bunlar da? Fidyetün her gün bir fidye verecek. Fitre verecek. Ne kadar bu da? Tam miskin. Bir fakirin doyacağı kadar verecek. O yörede, bu tabi zamana göre de değişiyor böylece, o yöre halkından bir fakir bir günlük yiyeceği, bu verecek böylece. Femen tetavva hayren, kim bu hayırda fazla verirse, yani daha fazla verirse, fehüve hayrünle, bunun için daha hayırlıdır böylece. Kişinin durumu iyiyse, mesela yaşlıdır, ağır hastadır ama geliri vardır, maddi geliri vardır, mülk serveti vardır, durumu iyidir. Bir fakiri doğacak kadar verse yeterli, fazla vermiş nedir? Daha hayırlı, daha sevabı çok oluyor böylece. Ve en tesumu hayrun lekum. Bak, melaşını böyle bağladı sonu. Hadi gelin. Ve en tesumu. Her ne kadar hastaya şuna buna ruhsat izin varsa, tutmama izin varsa da tutmanız dahil melam buyuruyor. Tutmanız dahil oruç Ramazan'da. Gerçekten çok farklı Ramazan'da mesela. Kişi mesela dayanma gücü var. Biraz da zorlanabilir ama tabidir, tutması gerekiyor onu bence. Ramazan sonra kaza etse bile Ramazan'ın sevabını alamıyor. O sevap eksiliyor böyle. Ramazan'ın bereketi başka, Ramazan'ın feyizi başka. Bir de Ramazan'da bir kolik var Ramazan'da. Cehennem kapı açılmış, melekler dünyaya gelmişler böyle. Bütün İslam alemi oruç tutuyor. İslam alemi teravih namazları kılıyor, sahura kalkıyor. Bütün İslam alemi kürri-i arzda. Başta Kabe, Medine olmak üzere. Bütün İslam alemi oruç tutuyorlar böylece. O zaman ne oluyor? Da oruç daha kolay oluyor, daha feyizli oluyor, daha bereketli oluyor, daha da sevap oluyor bu şekilde böylece. Yani gerçekten mesela hanımlar tabi, onlar mecbur oluyor hanımlar böyle. Bir kadın belli günlerden tutmuyor oruç böyle. Tutmaması lazım, tasarlarına günah oluyor, olması gerekiyor. Ama o kadınlara sorun, bayanlarla oturması zor oluyor onların bayanlarla efendim. Bayanlar sonra tek başına kendi kalkacak kendisi. Kendi kalkacak. Herkes uyuyor o saatte. Herkes uyuyor o saatte. Daha zorlaşıyor efendim. Demek ki elden geldiği kadar ne kadar izin varsa bile oruç tutmamaya bazı kişiler hakkında kişi kendisini biraz zorlamalı, tutmaya çalışmalı. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer orucunun faziletini, sevabını bilebilseniz, Mevlam buyuruyor, bilebilseniz. Bir muhterem zat varmış, 40 yaşına gelmiş, hiç evlenmemiş. Ama Allah yolunda mücahit böyle, din için çalışıyor gece gündüz. Çok da yapmam kendisi de. Tabii çevresi var, sevenleri çok. Evlen diyor kendisine. Evlenmeye diye zamanım yok diye böyle. Allah için çalışmak istiyorum ben diye böyle. Bir gün bir ev sohbetinde oturmuş. Arkasına dayanmış, hafif uykuya dalıyor oturduğu yerde. Uykuya dalıyor, hafif uykuya dalıyor. Açıyor bile böyle gözünü, şöyle bakınıyor, şunu söylüyor. Zevcuni, zevcuni. Beni evlendirin, beni evlendirin diyor. Hemen bak. Birdenbire. Beni evlendirin, beni evlendirin. Ve şaşırıyorlar. Allah ne olur birdenbire buna. Tabii peygamber diyor ki, vahiy gelsin kendisine tabi. Bu fikrinde ne işti birdenbire? Ne oldu hayrola? Beni evlendirin diyor. Bana bir hanım çabuk, kim olsun bulun bana böyle diyor. Efendim ne oldu hayrola? Anlatıyor. Buraya hafif daldım. Tam kendinden geçmemiş ama. Yani buna denir sine. Sine denir böyle. Nevim başka, sine başka. Nevim ağır uyku. Kişi kendini bilmez. Bir ayet-i kerimler sine türen nevim diye. Sine, uykunun evveliyatı. Hem uykuyu dalar hem etrafının farkına varır böylece. Ben bir sineye daldım böyle diyor. Kendimi mahşerde buldum diye. Kendimi mahşerdeyim diyor. Mahşerde. Ana baba gün nefsi böyle diyor. Kurt kuzu bir arada. İnsanlar hepsi, melekler, cinler hepsi orada böyle diyor. Güneş tepemiz yakın tepede böyle. Güneş diyor, kızmış güneş diyor. Güneş diyor, kızın güneş beynini yakıyor böyle diyor. Yakıyor böyle diyor. Baş açıp yanına yak. Tabandan yer yakıyor böyle diyor. İzdiham üst üstüne böyle. İnsanlar birbirini yakıyor bedenleri. Herkesten terakıyor, katranlara terakıyor böyle. Pis kakıyor böyle. Diller sarkmış böyle, ciğerler kurumuş, bu şekildeyken o anda bir damla su olsa her şey verecek bir damla su verdi. Baktım diyor, ufak çocuklar diyor, erkek kız çocuklar diyor, ellerinde cennetten bir kase, içinde güzel cennet suyu var, soğuk tatlı su var, bazına götürüyorlar çocuklar. Baktım karşıma uzak bana diyor. Yanında bir kız geçiyordu. Ufak çocuk sahibi şey verdi. Kızım ne olur bana ver onu. Kızım bana ver onu. Ne olur bana kızım ver. Sana veririm. Ben babama götürüyorum bunu. Neden? Ben küçükken öldüm. Babam bana doyamadı. Annem bana doyamadı. Ben ona doyamadım. Ona götürüyorum. Sen çocuğu olup ölseydi orasına getirdi bugün diyor. Bunu rahatsız görünce evlendirin beni evlendirin diyor. Bunu anlatıyor. Dua ediyor ona. Allah'ım bana evlat ver ama onun sahibini al da diyor, o da bana su getirsin mahşerde diyor. Şimdi tabii dünyadan bakınca kolay değil, acısı Allah düşüklerini vermesin ben. Tabii kolay değil muhtemelen böylece. Kolay değil böylece. Fakat oradan bakınca hesabın daha farklı değişiyor artık. Hadi bunu bırakalım, bunu bırakalım. Mesela şu sıcak günlerde oruçlu olalım, oruçlu olmayalım böyle. Aklımıza mahşer gelsin. Zaten bundaki amaç da budur. Böyle bunun için bizi böyle güneş yakıyor. Yakıyor böyle, güneş tepeye yakıyor. Mahşer hatırlayalım, mahşer hatırlayalım böyle şey. Aklımıza mahşer gelsin, mahşer mutlaka böyle. Güneş altındaydı böyle. Başacık yalan ayak, izdiham böyle. Oradaki bir insana denilse ki, işte 10 gün sonra sor deseler sevinecek. Hatta 10 sene sor deseler gene sabredecek muhteremler. 10 bin sene gene sabredecek böyle. Ama öyle kişi var ki maşallah korusun, kafir imansız muhterem. 50 bin yıl mahşer yanacak. 50 bin yıl aç susuz. Ölüm yok ama. Ölüm yok böyle. Izdırabı çekiyor böyle. Suda ızdırabını çekiyor böyle. O kadar yanıyor. Yanıyor böyle. O yanıyor o kadar. Izdırabını çekiyor. Hesap başına geliyor. Tabii ya kafir ya aşırı günahkar muhtemelenler. Bir tek Mevlam zebanilere. Huduhu ve gulluhu sümen cahime salluh. Tutun yakalayın. Elini burnunu aklına kelepçeye atımın cehenneme. 50 bin yıl mahşerde yandı, 50 bin yandı mahşerde böyle. Bir damla suya hasret böyle, yandı, yandı. Tam hadi suya kavuşayım derken, cehenneme gittiğine orada, hamim gassak suya vardı. Ateşten sıcak sular var, Allah korusun böyle. İşte o aklımıza geçtiğimiz sıcaklara böyle. Yani of, lombayım da inşallah böyle. Ofum ben, çıkartmayalım muhteremler. Aklımıza gelsin. Burada elhamdülillah hava sıcak da olsa, oruçlu olsak, hiç olmazsa bir zaman var. Kısa bir zaman önümüz, akşam var böyle. Akşam oldu mu, herkes için buzlu olur muhtemelen. Soğuk su var, herkese meşrubat başlıyor bana böyle. Şöyle. Hadis-i Kudsi'ye buyuruyor Mevlam bizlere. Hadis-i Kudsi. Hadis-i Şerif var ve de Kudsi hadisler var. Hadis-i Şerifler hem anlamı hem kelime sözler Peygamber'e ait. Kur'an'sı ise anlam Allah'a ait, söz Peygamber'e ait böyle. Ayetin farkı var böyle. Ayet-i kerimenin kelimeleri de anlamı da Allah'a Celle Celaluhu böyle. Buyuruyor Mevlamız Azze ve Celle, amel-i adım ve lehü. Kül amel-i adım ve lehü. Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Küllü amel-i adım. Ademoğlunun bütün amellere bak. Kül, işte böyle. Kül amel Adem. Adem olan bütün amelleri lehü kendisi için. Kendisi için böyle. Yani hem sevabı kendisi için bir de kişi az çok ondan bir nefsin yanına bir payda alabilir. Alabilir ondan böyle. Kişi namaz kılar mesela. Namaz kıldığını bilir, ibadet ediyorum der. Ömreye gider. Hem tabii gezer, tozar. Medine'de, Mekke'de çarşılara gezer. Değişik mağazalara görür böyle, farklı insanları görür, farklı geldiği insanı görür. Nedir bunda? Nefsin bunda gene bir payı var bunda. İlle sıyame, ancak oruç bunlara benzemiyor. Oruçlu kimse oturur, bakma bile istemez. İstemem muhtemelen ben. Ama hacca giden insan, ömreye giden insan, bazen o da namaz, o işi namaza. Bir çarşıya dalar, korkunç çarşı var böyle, korkunç çarşılar böyle var böyle. Olmayan işi yok orada böyle çarşıda. Bir çarşıya dalar, toruna bunu alayım, kıza bunu alayım, geline bunu alayım, kışına bunu alayım, bunu arkadaşım alayım, bunu ismara derken böylece, bir bakar ki ezan okumuş, namaza yetişemiyor muhtemelen böyle. Ne biz pay alıyor bundan böyle şey. İlle sıyame, oruç böyle değil diye Mevlam diyor. O ayrı, ilah oruç böyle. فَإِنَّهُ لِي Oruç benimdir, bana ait edilir. Oruç sırf Allah için tutuluyor muhtemelen. Kimse bilmiyor ki böyle. Kimse bilmiyor hiç böyle şey. وَاَنْ اَجْزِيبِ Onda mükafatını ben vereceğim Mevlam'a. وَاَنْ اَجْزِيبِ Onda mükafatını ben vereceğim Mevlam'a. Eczi. Yani Arapça ceza denir buna. Böyle karşılığını vereceğim Mevlam'a. Baksana burada. Bazı muhaddisler bunu meşhur olarak yönetmişler. Erzi bu malum şakasıyla. Yani ceza yezziden erzi mütekelim vahde geliyor burada. Üzza, bunun meşhuru. Ve yani üzza bih. Üzza ise tanımlar çok farklı anlam var böyle. Allah biliyor. Bunun mükemmeliyeti benim diyor Allah. Ben. Yani cemalullah. Tanımlar bu hadis okurken bildiğim menörde hocamızdan Allah'ımız Abşey Hazretleri okurken hadis-i şerif geldi de ve ne üzzayı bir anlattı böyle. Çok büyük zattı böyle. Evliyullah'ın bir zattı kendisi böyle. Ağladı hem anlattı böyle böyle. Yani Üzzabi. Vela buyuruyor. Bak. Fe'innehu li. Oruç benim. Oruç benim. Nefis hiç nokta almıyor böyle. O halde ve'ne Üzzabi. Onun karşısında benim. Yani cemalullah. Cemal karşılığında. Oruç paylaşacağım. Gerçekten oruç çok bir ibadet. Nefsinin payı almadığı, kimsenin bilmediği, kimse umursamı, önemsemediği, bilmediği kişi ki işin içinden aşık çekiyor, su çekiyor. Tabii şikayetçi olmamak şartıyla da ama. En azından şart efendim. Ve sıyamı cünnetün. Oruç kalkandır bu. Oruç kalkan. Nedir kalkan? Şöyle eskiden saçlar vardı böyle. Hepimize konuldu böyle. Saçlar vardı böyle. Saç gibi böylece. Ön tarafı düz. Arka tarafı böyle yamukça. Onun bir sapı var. Çelikten, demirden böyle. Savaşta bir elde böyle sol elinde kalkan oldu. Mücahitlerin sağ elinde kılıç oldu böylece. Yani düşmana gelen oklara karşı, kılıca karşı kendi korudu böylece. Kalkan deniyor böyle, koruma. Oruç, buyuruyor Mevlam Hazreti Kürsü'nde, oruç kalkandır. Kişiyi günahtan kuruyor, dünyada ahirette ateşten kuruyor insanı böylece. Yani Allah korusun, oruçtan bir kimse başka günahların çok olarak cehenneme girse bile eline oruç olacak, kalkamıyor. Nereden alev geliyor? Tutuyor böylece. Tabii büyük kalkan tabii tam kendini kuşatıyor böylece. Yakamıyor böylece böyle. Yani kişi, cehennem alevleri insan kendi günahları. Yaptığı günahları, mesela bir günah yapmış. Günah yapan çok zevk duymuş böyle. Zevk de günah işlemiş böylece. Mesela gitmiş, sazcaz düğüne gitmiş. Sazcaz böyle, havada vuruyor. Çocuk o neden kalkmış böylece. Bu nedir? O anda alev daha büyük cehennem böyle. Alev üzerine geliyor. Ama oruç tutmuş ya kendisi. Hemen tutuyor ona karşılığında. Kuruyor kendisini. Tabi girmemek daha yeter oraya. Allah düşünmesin oraya inşallah. Yani sormi hadiküm. Size biriniz oruçlu olduğunuz zaman felâ yerfüs refes kadınla ilgili cinsel bir şey konuşmamak. Yani kadın yaklaşmamak ve bunun dışında böyle bir şey bile konuşmamak bile muhtemelen. Yani cinsi konuşmam bile, kişi eşinle bile. Vela hesap ve bağırıp çağırmamak, kızmamak, öfkelenmemek, tartışmamak. Şimdi bizde aksine oluyor mudur? Aksine. Efendim işte Ramazan başıma vurdu diyor. Akşam bize geliyor eve, bir sinir küpü. Ne oldu Ramazan başıma vurdu? Olmaz. Vurmayacak başına. Vurdu o zaman fayda yok. Fe'in sahabbehü ehadün ev katelehü. Kişi kendi tabi kavga yok, mürütü yok, çatışma yok bu şeyle. Biri başı çattı, kendine hakaret etti, şey girdi, ne yapacak? فَلَكُلْ اِنِّي سَائِمٌ Arkadaş, ben oruçluyum, bana çatışma bana. Ben oruçluyum falan. Burada ne gerekiyor? Bak, sabır gerekiyor muhtemelen bana. Efendim bana böyle dedi işte, zaten oruçluyum, oruç kafama vurdu da, ben de böyle böyle yaptım. Kişiyi kaybediyor muhtemelenler. Yani sevap eriyor. Şimdi mesela bir insan yazdım dondurma aldı bir yerden. Düşün yayın gitti. Yürüyüp gitmesi gerekiyor. Dondurmacı gitti. Uzakta biraz da. Hava sıcak. Gelince bakar bunu alıyor. Hele külahsa çürük bakar böyle damlıyor dondurma. Azalıyor gelince. Buna benziyor böyle yani. Yani sıcak damlı eriyor sıcaklar böylece. Felyokul inni saimün. Öyle bu işler böyle. Ben oruçluyum arkadaşlar. Ben oruçluyum diyorum böyle. Ve nefsi Muhammed'in bir yediği, burada Peygamberimiz dua yemin ediyor, Muhammed'in nefsi canı, elli Allah yemin ederim ki. Muhammed'in canı, elinde, yani kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, lehuluf temiz saimi, oruçtan ağız kokusu, etubindellahi min rihil miski, oruçtan ağız kokusu, esten en iyi kokusu mis kokusu vardı, misk. Misk geyinden bu elde edilir, yapılır değil mi? Ondan daha Allah'ın daha sevimli, daha temiz ağız kokusu. Bunun için yıkından sonra misvak kullanmak pek iyi saymıyorlar muhtemelen böyle. Yani ağız kokusu bambaşka olsun böyle şey. Hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur Sinai'ye gitti, 30 gün kaldı. Tur Sinai'ye 30 gün dağda kaldı, tek başına. Kendine vahiy gelecek, kendine tevhid verilecek böyle şey. Yani bunu alacak manevi şeye insan birden geçemiyor. Kendisi peygamberdi ama. Peygamberdi ama ona tevhid verilecek. Yani buyurdu, ya Musa Tur Sinai'ye gel. 30 gün kal bakalım burada böyle. 30 gün burada böyle. Su içti, yalnız ağaçtan yaprak şumun yedi böyle böyle. Onu da hem oruç tuttu, 30 gün kaldı orada. Son günü dişini misraklamış. Misraklayınca Mevlam buyurdu, 10 gün dağıttı bakalım, 40 olsun bakalım. 10 gün bakalım böyle şöyle. Ondan sonra işte Mevlam tecelli etti. Bu Araf'ta geliyor bu, bunun tabiri, oraya girmeyecek muhteremler. Mevlam hitap etti ya Musa derten böylece. Musa Aleyhisselam Mevla'nın kelamını duydu. Açıkça böyle. Allah'ın kelamı yani Allah'ın Celle Celaluhu sohbetinde. Düşünün bir peygamber sohbeti değil. Allah'ın Celle bir sohbetinde bir peygamber. Allah'ın sohbetinde. Allah hitap ediyor. O hitap-ı ilahi öyle bir cihetten kulağına gelmiyor ama. Kulak düşsün zaten şeytandır. Cihetten gelirse böyle. Musa Aleyhisselam'ın her zerresi bunu duydu böyle. Yani öyle bir cihetten gelmiyor böyle. Musa böyle sırrı, hafisi, kalbi, ruhu, hücreleri, bütün her şeyi Allah'tan duydu böyle şey. Ne oldu? Tabii bir manevi feyiz. Ruhsal zevk böyle. Yandı, yandı böyle Allah dedi. Ne dedi? Erini enzu üreyk. Allah'ın ne olur cemalini göster bana dedi böyle. Daha ne yönelik? Erini enzu üreyk. Allah'ım göster, cemalini göster Allah'ım. Dayanamıyorum yine. Yandım böyle. Kalen terani. Dayanamazsın. Yani dünya bedenin dayanamıyor böyle. Yanacak. Yanacak. Hatta dağ teyeti Mevlam da böyle. Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı orada böyle şey. Lissaymi ferhatan. Oruçlu kimse için iki ferah vakti vardır. Yer ruhuma kişi orada ferahlar, rahatlar. Sevinçli vakti. İza eftara periha. Bir iftar ettiği zamanlar. Bu önemli bak. Oruçlu bir kimse eğer iftar vaktinde işte bir sevinç varsa, hafiflik varsa, bir ferahlık varsa, ruhsal bir hali varsa herhalde bu nedir? Bu kabul olmuştur. Bunun bir sinyali bu dünyada muhtemelen. Ama kişi iftar sofra, iftar vaktinde efendim işte oruç başına vurdu. Sinendi, öfkelendi, bağırıyor, çağırıyorsa olmadı muhtemelen. Yani iftar vakitleri çok önemli muhtemelen. Çok önemli böylece. İşte o zaman iftar vaktinde sakin olma gerekiyor ev ortamında böyle. İftarda sakin olma gerekiyor böyle. Müzik açmamalı böyle. Açmamalıyım, müzik açmamalıyım. Bazıları ne yapıyorlar? Efendim ilahi oluyor böyle, ilahi. O da müzikti ama. Bu muhtemelen. Müzik, müziktir muhtemelen böyle. O da müzik oluyor bu şekilde. Bu ne yapıyor? Havayı bozuyor. Bozuyor muhtemelen böyle. Sükran lazım. Otomobilist o şeyin sofranın başına. Böyle Sübhanallah, Elhamdülillah, La İllallah böyle. Yavaşça böyle, sakince itaatini beklemeli. Yani Rabbim, biz senin kulunuz ya Rabbim. İzin verirsen içeceğiz böyle. Sen bize gülürsün Rabbim derken böyle. Bunu beklemek. O anda Mevlam kulunun gönlüne bir ferahlık verip içine böyle. Birdenbire gelir böyle. Elinde olmadan böyle. İçine bir sevinç, hafiflik, bir rahatlama gelir. Bir de ki Rabbim feriha. Bir de Mevlasına kavuştuğu gün. Mevla kavuştuğu gün orucun sevabını gördüğü zaman mahşerde, orucun sevabını gördüğü zamanlar, kul şimdi mahşere geldi, oraya mahşere, önce namazdan ama sorgulama, önce namaz böyle. Orucun sonra sıraya geliyor, şimdi orucun sıraya geliyor, Ramazan'ın birinci günü, oruçta birinci günü, koy bakalım sevabını, Şimdi melekte koyuyorlar sevabını. Bir günlük orucun sevabı. Kul bakıyor, Allah Allah, dağlar gibi sevap, nur. Böyle. Dağlar gibi sevap böyle. İkinci günü oruç hep ayrı. Koy bakalım sevabını, dağlar gibi sevap. Şimdi ne yapıyor onlar? Feryat böyle. Orada sevinç uçacak böyle, o kadar seviniyor. Tutta böyle şey. Tamam. Tutmayan ne o? Tutmayan orada. Tutmayana orada çok zor. Vallahi çok zor tutmayanlara. Yazık onlara. Yazık onlara. Mahşer yanacaklar mahşerde muhtemelen böyle. Sevaptan mahrum kalıyorlar, bir de günaha giriyorlar Allah korusun böyle şey. Yine bir rivayette Buhari'de yetekü tamü şerabehü ve şevetü min ecdiye. Buyurun Mevlamız, kul benim için yemesini terk eder. Canı çeker yemez. Ve şerabehü içmez, bir şey içmez. Ve şehvetehü şimdi terk eder. Min ecdiye. Sırf benim için Mevlamız. Ecdiye böyle şey. Şimdi oruç, bir de fıkıh olarak, kısa fakat inşallah tabii, orucun bozması değil de, kısa olacak böyle zamana göre. Şöyle buyuruyor fıkıh kitaplarında, Es-savmi huve tevkü ekli ve şürbi vel vakti. Es-savmi oruç nedir? Huve tevkü ekli, yemeği terk etmek. Ve şürbi, içmeyi terk etmek, vel vakti. Bir de cinsi ilişki terk etmek. Minel fecri ileli gurubi. Fecir vaktinden akşam ezanına kadar. Bu arada böyle şey. Fecir vakti, ne de bu imsak vakti böyle. Tanger ağrıyor. Buna fecir vakti deniyor buna bile. İmsak vaktinden. Yalnız muhteremler, imsak vaktinden az önce oru şeyi bırak, yemeği bırakmaya çalışan muhteremler. Eskiden bir temkin zamanı var, temkin. 12 dakika, 15 dakika uzun, kısa günlere göre fark ederdi bu. Önce imsak vakti gelirdi, camide salat verilirdi, sonra ezan okundu muhtemelen böyle şey. Temkin, bir ihtiyat, bir ara vardı böyle böyle. Vardı böylece. Sonra Altın Kulaş denen o Diyanet Başkanı bunu kaldırdı, bu temkini kaldırdı, son sırrına getirdi. Son sırrına getirdi, imsak son sırrına getirdi böyle şey. Bunun için elden geldiği kadar imsak vaktini sonuna kadar sıkıştırmadı muhteremden. 5-10 dakika önce bırakmaya çalışalım bunu böylece. Çünkü kişinin ağzındaki lokma varken imsak vakti çıksa o anda, çıksa, yutarsa orucu olmuyor muhteremden. Orucu olmuyor böyle. Mea niyetin, o niyet etmek şartıyla oruç böylece. Demek ki dedi oruç, İmsak vaktinden ezan ve akşam ezanına kadar yemeği, içmeyi terk etmek riski böyle. Ama niyetim, niyet etmek şartıyla. Niyetsiz olsa olmaz. Kişi niyet etmemiş bir şey böyle. O gün aç kalmış. Yani olabilir insan başına böyle gelebilir. Hastası vardır, yola çıkacak, şu olacak, bu olacak, işi vardır, gücü vardır, bir telaşı vardır, doğumu vardır. Kişi telaşlıdır. Kişi sabahtan bir şey yemez, öğle bir şey yemez, akşam olur, bir şey bugün yemedin der böylece. Oruç olmuyor ama, niyet olmadığı için. Min ehliyi niyet etmesi şartı, niyete de ehil olması gerekiyor. Öve Müslüm'ün akülün, Müslüm olması şart. Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, sağlık açısından oruç tutma niyet etse de orucu olmuyor muhtemelinde. Müslüman şarttır. Akülün akıllı olması gerekiyor. Allah korusun, beyin özürlü kimse akıl başında geçse, ona başta öğretseler, niyet ederseler bile bu gene olmuyor böyle. La şer bülüğü, bülü vermek şart değil ama. Mesela bir çocuk oruç niyet eder, bu da sahidir böyle. Oruç oluyor böylece. Tahirin min haizin ve nifasin, bir de hanımların da adette nifasan da temiz olmaları gerekiyor kadınlarına böylece. Yani bir kadın, bir kız o belirli günlerinde kurutması haram oluyor kendisine muhtemelen böyle. Olmuş oluyor. Mesela bir kadın muhtemelenler imsak vakti kalktı. Yemeği hazırladı, sofrayı hazırladı, kendini normal bir şekilde böylece. Bazen tabii günü şaşırabilir, güne değildir. Tam oturur sofraya, adeta geldi. Tabii yemek yer, o serbesttir. Oruç tutmaz o günlerdir. Oruç tutmaz. Yine bir kadın oruçluyken Ramazan içerisinde gündüz oruca başlamış. Yeri temiz böyle. Yemeğini yemiş, oruçluyken öğleden önce, öğleden sonra, ikindi hatta akşam üzere adetini gördüğü anda orucu bozması gerekiyor. Yani iftara 10 dakika kala bile, 10 dakika iftara kalmış artık, kadın da artık günlerinde bekliyor ama, ah bugünün geçmesi diyor mesela böyle, 10 dakika iftara kalmış, artık adetini gördü. Orucunu bozacak muhtemelen hemen. Hemen kenara çekilir, bir damla su içer böylece. Böylece. O gün tabii kazmış gerekiyor böyle şey. Bir insan cünüp olarak oruca başlar mı? Başlayabilir cünüp olarak muhtemelen. Bu cünüp buna özür değil oruç diye. Kişi mesela yıkanması gerekiyordu. İhmal etti mesela, uykuya daldı. İmsak vakti geçmiş. Uyandı. Cünüp halinde niyet eder. Ondan sonra orucunu tutar muhtemelen böyle şey. Yine bir insan Ramazan içerisinde ihtilam olsa, gündüz rüyası olsa orucu bozmaz, bir şey gerekmez bunda. Yıkanır, bir şey gerekmez bunda böyle. Bir de muhteremler sahur yemeğini yemeye çalışan sahur yemeğini, sahur yemeği. Rüya Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari Müslim'de tesahharu, tesahharu, sahur yemen yiyiniz. Fe'inne fi suhuri bereketen, çünkü sahur yemende bereket vardır, Rüya Aleyhisselam, bereket var sahur yemende, bereket böyle. Yani o yenen gıda bedene yarar muhteremler, hem buradan maddi mani bereket vardır böyle. Genelde çok kişiler yatarken yiyip yatarlar. Bu da hem sağlık bakımından zararlı, hem de nedir sahur yeme? Seher vakti. Seher vakti. Gecenin altta birine sahur demeli. Yani akşam ile imsak arası 6'ya böl, son 6. bölümü bu seher vakti denir ona. Seher vakti böyle. Seher vakti, Allah'a en kıymetli vakti böyle. En kıymetli seher vakti böyle şey. Birbirinden öttüğü böyle. Ağaçları Allah'a yandığı bir zamanda böyle, o vakittir. Seher vakti kıymeti olduğu için, onun yani yemek nedir? Bereket olmuş oluyor böylece. Yine hadis-i şerife geliyor, aramızdaki fark diye ümmetlerle sahur yemeğidir. Yani Hristiyanlar oruç tutmuşlar, Yahudiler, onda seher yemeği yoktur ama sahur yemeği yoktur. Bir de Ramazanlı gecelerine bilhassa Ramazan eğlenceleri diye bir şeyler çıkıyor. Ramazan eğlenceleri diye. Ramazan ibadettir. Ramazan kutsal bir aydır. Oruçmaktan farzdır zaten. Yani amaç da bunda tekvalık böyle. Haramdan sakınmak, günahdan sakınmak, kişinin manevi olarak kendine bir düzen vermesi, İnsana biraz değişime uğraması Ramazan'da. Hatta bir kimse Ramazan'a girdiği gibi bari ben çıkarsa manevi olarak orucu oruçtur ama buna kişi fazla yararlanamamıştır muhtemelen böyle. Bu da değişim gerek Ramazan'ın sonunda. Kişinin maneviyatında, imanı kemalinde, ibadet aldığı zevklerinde, Kur'an'da okuduğu zevklerinde, Allah korkusunda, tekvalığında bir değişim gerekiyor böylece. Ramazan gecelerinde eğlence yapmak. Bazen yerlerde iftar çadırı da kuruyorlar. Tamam, güzel. Yemek vermek, iftar etmek sevap. Ben faturalı şeritler böyle, çok sevap bu da böylece. Bakın sonra ne oluyor? Ramazan eğlenceleri. Yani teravih gitmeyin, yasaya gitmeyin. Eğlence var burada böyle. Yani şey hoşunuza gidiyor ama. Gide hoş eder muhtemelen şey. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Dinlerini oyun eğlence yapanlar. Teavzü diyor. Dinlerim le'iben ve lehven. Dinlerini oyunu eğlence çevirine bak. Dinlerim le'iben ve lehven. Dini oyuncu eğlence çevirine böyle. Ömer Tevahit dünya. On dünyayı da aldattı onlara böyle. Dünya aldattı. Onları bırak kendi haline. Vezerili tehazü. Onlara bırak. Beni. Bırak onları. Peygamber beni. Onlara bana bırak beni. Yani din, dindeki her kutsal mesele o yerince gelmez muhteremler. Mesela günümüzde ilahiler de böyle efendim sadı cazlı ilahiler. Ve Allah diyor. Allah'ın ismini elinci alma, alay alma, oyun almak mutlaka. Bu ayet-i kerimeye giriyor da böyle şey. Yani günümüzde bu bidat çıktı böyle. Çıktı böyle şey. Ben diyorlar işte hoşuma gidiyor, nefsim hoşuna gidiyor. Böyle şey nefis değil muhtemelen böyle şey. Değil muhteremler. Bir de muhteremler, cahiliye döneminde o müşrik Araplar Kabe'ye gelirlerdi, tavaf ederlerdi onlar böyle şey. Nasıl yapardı? İlla mükâm ve tasdiye. Mükâm ve tasdiye ile böylece. Izı çalıp, el şakırtıp, alkışlayıp yapardı muhtemelen. Yani ızı çalarak, alkışlayarak böyle ibadet yapmak, yani bunu yasaklıyor, haram kılmak. Yani dinde sadelik böyle, tekvalı, huzur, feyiz almak gerekiyor. Yani orucu elini çevirmeye gerekiyor. Yalnız okuyormuş oruçla ilgili inşallah, Hülya Aleyhisselam Hazretleri. Men sâme ramazâne. Bir kimse Ramazan tutarsa Ramazan ayında. Ramazan ayında tutarsa böyle şey. İmanen vahtisâben. İmanla, ihtisab ile, ihlas ile. Önce iman Allah'a inanarak, Allah bunu bana farz kılmıştır diye, Allah bilerek, Allah'a yaşayınca inşallah. Vahdi sahaben, ihlas ile Allah için sadece tortası kişi böyle şey. Yani zoraki değil muhtemelen böyle. Oflayarak değil, günah işleyerek değil, kişi Allah'ı bilerek, bak imana geliyor, Allah'ı bilerek Celle Câlihü. O Allah Rabbül Alemin'dir muhtemelen böyle. O bizi görüyor, bilir, Mevlam bizi böylece. İhlas tutarsa, Hümatı Müzembi. Kulun gufre lehü, kulun günahları affoluyor. Hangileri? Ma tekad demek, geçmiş günahları affoluyor. 40 yaşında oruç tutuyor mesela, affoluyor geçmiş günahları. Hangi günahları? Kul hakkı duyuyorlar. Kaza namazı borcu var, duruyor muhtemelen. Hacı gitmemiş borcu var, duruyor muhtemelen böyle. Yani farzların kazası gerekenler, onlar affolmuyor böylece. Kul hakkı affolmuyor. Ancak bunun dışında günahlar affoluyor muhteremler. Bunun için muhterem cemaatimiz kul hakkı var ya kul hakkı bundan çok korkalım, çok korkalım muhteremler. Çok korkalım böyle şey. Hele karşıki muhatabımız aciz, zayıf, hakkı arayamayacak kişi ise o zaman Allah'ın gazabı çok olur muhteremler. Öyle kişi var ki mesela gariptir, gurbetedir, acizdir, şudur budur. Bu kişi ezilirse, hakkı bunu yenirse, yani bu zaten yani safı bir derlerse Allah korusun, bunun şey çok günah büyük muhteremler. İşte mahşerde bunu böyle affetmek olur muhteremler. Kişi şehit bir olmak muhteremler. İnsan dünyada şehit bir olsa, Allah yolunda kişi şehit bir olsa, kul hakkı bana böyle karışmıyor böyle. Karışmıyor böyle. Ne olacak mahşerde? Kulun hesabı görüldü. Namazını kılmış, unutmuş, hepsi sevapla tamam böylece. Artı sevabı çok. Yani gidecek, garanti bu şekilde. Sıra geliyor kul hakkına. Ezan bitti mi acaba? Ha, peki, lillahi teala Fatiha.